सार्थक ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं। और फिर मन ही मन खुद से बोला, ये गलती करके मेरा बैंड बजा देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करीब एक घंटे बाद सार्थक ने एक गाड़ी एक 5-स्टार होटल के बाहर रोकी। संजना ने उस 5-स्टार होटल को देखा तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। संजना समझ गई थी कि सार्थक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और यही तो वो चाहती थी। वो तो पहले ही सार्थक की लग्जरी गाड़ी देखकर इम्प्रेस थी, और होटल देखकर तो उसकी आंखें और ज्यादा फैल गई। संजना ने सार्थक से पूछा, ये 5-स्टार होटल तुम्हारा है? सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मेरा नहीं, पापा का है। संजना के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। वो बोली, तुम और तुम्हारे पापा अलग अलग हो क्या? सार्थक ने हंसकर कहा, नहीं अलग अलग तो नहीं है, फिर भी ये मेरे पापा की पहचान है, मुझे तो अपनी पहचान बनानी है। इस वक्त सार्थक दिल से बोल रहा था, और संजना को उसके दिल से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। सार्थक गाड़ी से उतरा और उसने बड़े प्यार से संजना को भी गाड़ी से उतार दिया, और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सार्थक संजना का हाथ पकड़कर बड़े हक से अंदर खींच रहा था, और संजना वो भी खुश होकर उसके साथ साथ खींची चली जा रही थी, इस उम्मीद में कि उसने सार्थक को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया। और तभी सार्थक की टक्कर एक लड़की से हो गई। वो लड़की दिखने में 19 साल की होगी। उसने आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था, पिंक कलर का कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी, पैरों में सिंपल सी सैंडल थी, हाथ में घड़ी, बालों की चोटी बनाई हुई थी, हाथ में कुछ पेपर। सार्थक के टकराने से वो पेपर जमीन पर गिर गए, और उसका चश्मा भी कहीं गिर गया। चश्मे के बिना वो देख नहीं सकती थी। सार्थक पहले ही टेंशन में था, क्योंकि वो संजना जैसी लड़की के साथ वक्त बिताने जा रहा था। इस लड़की के टकराने की वजह से सार्थक को थोड़ा सा गुस्सा आया, और वो बोला, ये लड़की अंधी हो दिखाई नहीं देता। वो लड़की सार्थक को धुंधली नजरों से देख रही थी, बिना चश्मे के उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो लड़की धीरे से बोली, सर मेरा चश्मा। सार्थक ने फर्श पर देखा तो उसके डॉक्यूमेंट्स और चश्मा फर्श पर पड़े हुए थे। सार्थक ने चश्मा उठाया और लड़की के हाथ में रखते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकती, अंधी हो क्या, बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। उस लड़की ने अपना चश्मा लगाया, लेकिन उसका चश्मा टूट चुका था। वो अपने चश्मे को ठीक करके सार्थक और संजना को देख रही थी। संजना तो ऐसे देख रही थी जैसे उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। आखिर वो उसके और सार्थक के बीच में जो आ गई थी। उस लड़की ने धीरे से शर्मिंदगी के साथ कहा, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो डॉक्यूमेंट्स नीचे से उठाने लगी। सार्थक ने एक नजर उसके डॉक्यूमेंट्स पर देखा तो उसमें उस लड़की का नाम नजर आया। उसमें लिखा था सिद्धि मिश्रा। सार्थक जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए झुका, संजना ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, चलो ना सार्थक, वो खुद कर लेगी। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक नजर सिद्धि को देखा, जो अपने डॉक्यूमेंट्स समेटने में बिजी थी। उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा ही बिखर गए थे, जिन्हें वो एक एक करके फाइल में रख रही थी। तभी सार्थक का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो कृष का मैसेज था। फिर उसने संजना को एक मुस्कुराहट पास की और उसके साथ चला गया। सार्थक संजना को लेकर उस होटल के एक बड़े से रेस्टोरेंट में गया। संजना उस रेस्टोरेंट को आंखें फाड़े देखी जा रही थी। वो देव के साथ कई बार बाहर गई थी, लेकिन इतना सुंदर रेस्टोरेंट तो उसने कहीं नहीं देखा था, और किस्मत से पूरा रेस्टोरेंट खाली था। संजना ने सार्थक को देखकर कहा, ये पूरा खाली है? सार्थक बड़े प्यार से बोला, तुम्हारे लिए कर दिया, मैं नहीं चाहता था मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इतना कहकर वो संजना को एक गोल सी टेबल के पास लेकर आया। उसने चेयर खींची और संजना को बैठने का इशारा किया। संजना भी इतरा कर बैठ गई। वो ये मान चुकी थी कि सार्थक उसकी मुट्ठी में आ चुका है। संजना के बिल्कुल सामने सार्थक बैठ गया। संजना की नजर अभी भी उस रेस्टोरेंट पर थी। उसे लग रहा था कि वहाँ कोई छोटे मोटे लोग नहीं आते, बल्कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठकर अपनी मीटिंग करते होंगे। तब तक सार्थक ने कृष और युग को मैसेज करते हुए कहा, मैं पहुंच गया, अब वेदांत को बोलो कि जल्दी आए, थोड़ी देर और इसके साथ बैठा रहा तो घुटन से ही मर जाऊंगा। संजना तो मुस्कुराकर सार्थक को देख रही थी, और सार्थक के चेहरे पर पसीने आ गए थे। उस पूरे रेस्टोरेंट को उसने खाली भी करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब वो दोनों भाई मिलकर संजना की इंसल्ट करें तो कोई वहां हो। संजना ने धीरे से कहा, सार्थक कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? सार्थक अपने होश में आया और उसने वहीं खड़े वेटर को देखकर इशारों से अपने पास बुला। वो वेटर भी जाकर सार्थक और संजना के टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। सार्थक बोला, एक प्लेट वेदांत लाओ। ये सुनकर वेटर और संजना दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। सार्थक ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, एक प्लेट पास्ता लेकर आओ। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। संजना वेदांत का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गई, और सार्थक संजना को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, मेरा एक पार्टनर है वेदांत, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था और गलती से मुंह से निकल गया। इतना कहकर सार्थक ने संजना के हाथ पर अपना हाथ रखा तो महसूस किया कि संजना का हाथ ठंडा हो चुका है, क्योंकि संजना ये बात समझ गई थी कि वेदांत और सार्थक एक दूसरे को जानते हैं। यानी उसके जहाज में छेद हो चुका था जिसमें कभी भी पानी भर सकता था। सार्थक ने फिर मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, तुम पास्ता तो खाती हो ना? संजना ने मुस्कुराकर हां में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में वेटर पास्ता लेकर आ गया। सार्थक ने पास्ता संजना के सामने रखने का इशारा किया और वेटर ने संजना के सामने पास्ता रख दिया। सार्थक ने एक फोक उठाया और संजना को पास्ता खिलाने लगा। संजना भी पास्ता खा रही थी। सार्थक बहुत आराम आराम और धीरे धीरे से संजना को पास्ता खिला रहा था और बार बार उसकी नजर गेट की तरफ जा रही थी जहां से वेदांत आने वाला था। पास्ता तो खत्म हो गया पर वेदांत अब तक नहीं आया। सार्थक ने अपने भाइयों को मैसेज करके कहा, तुम लोग आ रहे हो या मैं अकेला इसे देख लूं? और तभी कृष का मैसेज आया, मैं और युग पहुंचने वाले हैं, लेकिन वेदांत का कुछ पता नहीं, ऊपर से बारिश भी हो रही है। यार लगता है वेदांत कहीं फंस गया। एक काम कर, प्लान बी स्टार्ट कर, हम पहुंचते हैं। सार्थक को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन सिचुएशन को समझते हुए उसने ओके लिखकर भेज दिया। फिर उसने एक वेटर को बुलाकर कहा, ऑरेंज जूस लेकर आओ। थोड़ी देर में वहां ऑरेंज जूस आ गया। सार्थक ने बड़े प्यार से संजना को ऑरेंज जूस पीने का इशारा किया और फिर धीरे से बोला, विल यू मैरी मी? ये सुनकर संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे खांसी आनी शुरू हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 2-3 मुलाकात में ही सार्थक उसे प्रपोज कर देगा। सार्थक ने संजना को संभलने का मौका भी नहीं दिया और बोला, एक्चुअली मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाने आया हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें पास कर दिया तो हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। वो क्या है ना, हमारी बड़ी फैमिली है और उस बड़ी से फैमिली को मेरा भाई संभालता है। एक बार भाई ने हाँ कहा, मतलब पूरी फैमिली ने हाँ कहा। संजना थोड़ी सी शॉक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही वो शादी करने के फेवर में थी। उसे तो अभी सार्थक के साथ इधर उधर घूमना था, मौज मस्ती करनी थी, पर उसे फिलहाल सार्थक को जवाब देना था। सार्थक भी संजना के जवाब का इंतजार कर रहा था और तभी संजना धीरे से बोली, इतनी जल्दी शादी? तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए? मतलब शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और अगर एक बार वो कमिटमेंट हो गई तो हम दोनों को जानने का मौका नहीं मिल पाएगा। सार्थक बड़े प्यार से संजना का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुमने देख लिया, और रही बात एक दूसरे को जानने की, वो तो हम शादी के बाद भी जान सकते हैं। बताओ ना, शादी करोगी मुझसे? संजना कुछ नहीं बोली और तभी उस रेस्टोरेंट का गेट खुला। दोनों की नजर उस रेस्टोरेंट के गेट की तरफ गई। वहां कृष खड़ा हुआ था। कृष को देखकर संजना की हवाइयां उड़ गई और उसके पीछे युग भी आ रहा था। युग को देखकर तो उसका लगभग माथा फिर गया लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। युग और कृष को देखकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कृष की तरफ हाथ फैलाकर बोला, आपका इंतजार कर रहा था भाई, मैंने कहा था ना मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो देखो यही है वो लड़की। कृष ने हैरानी से संजना की ओर देखा और युग, उसने तो जानबूझकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। कृष ने सार्थक को देखकर कहा, तू जानता है ये कौन है? सार्थक ने भी अनजान बनते हुए कहा, संजना है मेरी गर्लफ्रेंड, इसी से तो मिलवाना था। कृष चेहरे पर जितनी हैरानी ला सकता था उतनी हैरानी लाते हुए कहा, अबे ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, देव की गर्लफ्रेंड है। सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई। वो संजना की ओर देखने लगा। संजना ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो इतना तो समझ गई थी उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि बस वो यहाँ से जैसे तैसे निकल जाए और अपना अगला शिकार वेदांत को बनाए। और इतने में देव भी तेज कदमों से उस रेस्टोरेंट के अंदर आया और सार्थक को देखकर बोला, यार सार्थक बारिश हो रही थी इसीलिए लेट हो गया। हाँ बता, कौन है वो लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है? सार्थक ने संजना की ओर इशारा कर दिया। देव ने जैसे ही नजर घुमाकर संजना को देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान स्टडी रूम में था और तभी शिवाय वहां आया। उसने अभिमान को देखकर कहा, रात के 11 बज रहे हैं और तुम यहाँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराधा के पास होना चाहिए? अभिमान बोला, हाँ पापा बस जा ही रहा था, थोड़ा काम था। इतना कहकर अभिमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और वहां से जाने लगा। और तभी शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, अभिमान रुको। अभिमान रुक गया। उसने पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, तुम्हें पता है पापा बनना दुनिया की बेस्ट फीलिंग में से एक है, या शायद सबसे बेस्ट फीलिंग यही है। तुम्हारे चेहरे से दिखता है कि तुम बच्चे के लिए तैयार हो, तो ये जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई देती है ना, इस खुशी को बांटना सीखो। आराध्या के साथ प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, आराध्या के मूड को एंजॉय करो, ये वक्त वापस नहीं आएगा। तुम्हारे और आराध्या के लिए ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत है। इस वक्त में तुम आराध्या को और अच्छे से समझ जाओगे, तो बेहतर होगा कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आराध्या के साथ बिताओ। यकीन मानो, तुम्हारे और आराध्या के बीच थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभिमान ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अब अपनी उस दुनिया को जैसे तैसे अपनाने के लिए तैयार था। फिर उसने सीढ़ियों से चलते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर अपने बालों को हिलाते हुए कहा, चलो गिलहरी जैसी भी है, इसी के साथ जिंदगी काटते हैं। और यही सब सोचता हुआ अभिमान अपने कमरे में आया। उसने देखा तो वहाँ आराध्या नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतनी रात को आराध्या कहाँ जा सकती है? उसने बालकनी में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। अभिमान कमरे से निकलकर कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, लेकिन आराध्या वहाँ भी नहीं थी। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता वो कहाँ चली गई। कुछ सोचकर वो सीधा आर्या के कमरे में गया। कहाँ गई है आराध्या? क्या अभिमान और आराध्या के बीच अब सब ठीक हो जाएगा?